کی تو مسئلہ پوچھنا چاہیے عورتوں کے لیے بھی آئیں کتنے زیورات ہیں اتنا ہے اور اس پر آج فرض ہے کہ نہیں, اگر فرض ہے تو پھر تاخیر بھی تاخیر کے بارے میں دو مسئلے کہیں گے یاد ہے کہ نہیں یاد ہے جی جی گنہ کبیرہ میں اور کون بات شروع ہوئی اوپر مجھ مغرب کر رہے ہیں میں سمجھ شاید دوسرا دن برائے دے رہے ہیں تاخیر کرنا جو ہے تو یہ گناہ کبیرہ ہے اچھا اور اس دوران ایسے پیسے ضائع بھی ہو گئے تو اس کا فرض رہ گیا اور اس باقی رہ گیا پھر چندہ کرے گا قرض لے گا ایسا آدمی پھر کہتے ہیں کہ وہ زکات بھی ہو جاتا ہے اس کو زکات دیتا ہے حج کرے فرض کے لیے میرے رہا کافی مشکل ہے مسئلہ باقی اس میں سبحان اللہ عبد الرحمان صاحب سن رہے ہیں ماسٹر اس پر اس جمعرات کی مجلس میں بھی تحقیق کریں گے اور اس پر اور موضوع کے مسئلے پر تو ہم نے جمعرات کی مجلس منعقد کی تو فیصلہ نہ ہو سکا, ہم اس کے لیے استفتاح کریں گے, اس کے لیے ہم منعقد کریں گے نا آئندہ جمعرات کی مجلس پر بات ہوگی. آگے دوسری مشین بھی اچھا احمد و صلی اللہ رسول کریم اما بعد جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہوتی تھی کہ لوگوں گھروں کا برا حال ہو جاتا تھا اور ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ جو تھے ان کی مجلس ہوتی تھی کہ لوگ ہنس ہنس کے شامت ہو جاتے اقامت ہو جاتی تھی تو وہ کہتے تھے کہ اللہ اکبر کر کے پہلے ایک لطیفہ سن لیں پھر اللہ اکبر کرتے ہیں قیامت کے بعد یہ کہتا ہے کہ جس طرح فیض جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں تھا ایسا فیض ان کی مجلس میں بھی تھا, ان کا فیض لطائف ذرائع سے منتقل ہو جاتا تھا. تو اس میں عجیب و غریب حالات ہیں اللہ والوں کے, تو ہمیں میرے رتم صاحب نے ایک لطیفہ سنایا تھا, اس نے کہا کہ دو مولوی صاحبان تھے, ان کا ایک کہتے ہمارا مولوی ٹھیک ہے دوسرے کہتے ہمارا مولوی ٹھیک ہے, کہنا کہا کہ ان کا مناظرہ کرائے, تو مناظرہ کرایا تو مناظرہ میں جب گئے تو وہ دونوں ایسے مولوی سے کوئی زیادہ علم تو آتا ان کو نہیں تھا تو انہوں نے جا کر مناظرہ جو کیا تو ایک آدمی نے ایک ایسے انگلی آگے اسے کی ایسے اس طرح کی انگلی, تو اس نے آگے سے دو انگلیاں اس طرح کی دوسرے نا, تو اس نے اس کو کہا کہ اس طرح یہ پنچ کو اس نے انگلی آگے کی تو اس نے اسے مقابلے سے تو دونوں نے کہا بس مناظرہ فیصلہ ہو گیا, ایک بھی جیت کیا دوسرے بھی جیت کیا تو ایک کے مقتدر نے کہا کہ استاد جی یہ خبر آوا تھا کیا بات تھی, تو اس نے کہا میں نے کہا تمہاری میں آنکھ نکال دوں گا, اس نے کہا میں تمہاری دو آنکھیں نکال دوں گا, میں کہا تمہارے میں پانچ دانت توڑے تو اس نے کہا میں تیرے سارے دانت توڑ دوں گا, تب آپ بتائیں اس کے ساتھ کوئی مناظرہ ہو سکتا تھا اور اتنے حالات خراب ہو جاتے, تو اس لیے میں نے کہا بس چھوڑ دیں جیت کے نہ جیت کے مناظرہ ہی چھوڑ دیا. تو دوسرے مولوی صاحب کے لوگوں نے پوچھا کہ کیا ہوا استاد جی, تو اس نے کہا کہ وہ تو ٹھیک ٹھاک آدمی تھا, میں نے اسے کہا کہ اللہ ایک ہے ایسے انگلی کی, اس نے کہا نہیں سات رسول بھی ہے دوست نے کیا, تو میں نے اسے کہا کہ پانچ بنا مانتے ہو, تو اس نے موقع سے کہا اپنا حکم مانتا ہوں, تو بس اور کیا مناظرہ تھا دوسرا لطیفہ اس طرح تھا کہ یہ ہمارا ایک ساتھی ہمارے ساتھ انگلینڈ سے آئے وہ جماعت میں ہمارے ساتھ چل رہا تھا لڑکا تھا, تو اس نے بعض اوقات جماعت میں آئے ہوئے دور دراز کے لوگ بہت پریشان ہو جاتے ہیں, تو ان کا دل لگنے کے لیے کوئی لطائف ذرائع اس طرح کی باتیں کر کے تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے لگ جائے, تو یہ بھی شرعی اعمال میں شامل ہے. طبیعت میں نشاط ہونے کے لیے ایسا چیز کو آدمی کو خوش کر دے, اور اللہ یعنی فضول نہ ہو, تو یہ بھی ایک من پتلا کا ایک عمل ہے. تو اس نے ہمیں لطیفہ سنایا, اس نے کہا کہ اس طرح ہوا کہ انگلینڈ کا یہ واقعہ ہے کہ وہ مفتی صاحب بیٹھے ہوئے تھے, تو ان کے پاس ایک علاقے کے لوگ آئے, ان کا مفتی صاحب ہمیں علاقے کے لیے امام چاہیے. انہوں نے کہا کہ امام تو بہت مشکل سے ملتے ہیں, کیا کریں. کہتے ایک ساتھی جماعت میں چلہ لگا کر گئے ہوئے تھے, داڑھی چھوڑی ہوئی ہے, باشرہ اگے ہوئے ہیں, تو ان کو مسئلے کی ضرورت پیش آئی تھی, مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھنے کے لیے گئے تھے. تو مفتی صاحب پریشان بیٹھے ہوئے ہیں کہ مسئلہ بہت زیادہ نکلا, لوگوں سے کہا بات فکر نہ کرو, تمہارے لیے امام آ گئے. یہ جب وہاں پر گیا تو انہوں نے کہا کہ بس یہ امام ہے, آپ ان کو لے جائیں. سال میں آ کے ہم نے کہا کہ آتا سے کہ مفتی صاحب میں امام عالم نہیں ہوں, میں امام سے مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوا ہوں. تو میں کہا بس چھوڑا اس بات کو, ان کے امام کے لیے امام ہو. مفتی صاحب نے بھیج دوں لوگوں کے پاس. کہ جس علاقے میں میں گیا تو وہاں پر بریلوی دیوبندی کا جھگڑا چل رہا تھا, دونوں آپس میں بہت, کہ ایک امام بریلوی لائے ہوئے تھے اور دیوبندی کے سے ہم قبول نہیں کرتے, تو مجھے دیوبندی بطور امام لے کر چلے گئے. تو کہتے انہوں نے کہا کہ اس طرح کرتے ہیں کہ پھر ان کا کراتے ہیں مناظرہ, مناظرہ کراتے ہیں پھر پتہ چلے گا. تو وہ یہ تو عالم تھا نہیں, لیکن آگے جو بریلوی تھا وہ بھی عالم نہیں تھا, وہ بھی عالم نہیں تھا. تو اس نے اس کو اس میں بریلوی عالم سے اس نے پوچھا کہ تم کیا پڑھے ہوئے ہو, تو اس کو لوگوں نے بتایا ہوا تھا جو سے پوچھا کیا پڑھے ہوئے, تو اس کو کہنا میں فارغ و تحصیل عالم ہوں. تو اس بیچارے کو اتنی بات نہیں یاد نہ رہی, فارغ و تحصیل عالم, اتنے زیادہ الفاظ اس بیچارے کو نہیں یاد رہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ جو ہے تو کیا پڑھے ہوئے ہیں. تو اس نے کہا کہ میں, وہ اتنا بیچارہ بھول گیا, اتنا لمبا قصہ میں سب بھول گیا. تو اس نے کہا جی میں تحصیل پاس ہوں. جی تو میں نئے ساتھی جو آئے ہیں تو اپنا تعارف کرا دیں جی. جی اچھا زیادہ لائے, اچھا ٹھیک ٹھیک. تو اس نے کہا کہ آپ اس کو اتنا بھول کے فارغ و تحصیل عالم, اتنا مشکل لفظ کس کو یاد رہتے ہیں. اس نے کہا میں تحصیل پاس ہوں, میں تحصیل پاس ہوں. تو یہ جو مفتی صاحب نے بھیجا ہوا تھا, دیوبندی مولانا صاحب جو بھیجا ہوا تھا, تو اس نے کہا کہ جب یہ تحصیل پاس ہے تو اس سے زیادہ علم بتانے کے لیے مجھے کہنا چاہیے میں ضلع پاس ہوں. تو اس نے کہا تو کیا پاس ہے, اس نے کہا میں ضلع پاس ہوں. وہ آدمی ڈر گیا, اس نے کہا واقعی اس کو یہ تو اتنا اس کو پتا تھا کہ تحصیل چھوٹی ہوئی تو ضلع بڑا ہوتا ہے. اس نے کہا یہ تو ضلع پاس ہے, میں اس کے ساتھ کیا کر سکتا ہوں. تو یہ لطائف میں نے آپ کو اس لیے سنائے کہ اہم مسئلے میں, آج اہم مسئلے پر بات کرنی ہے میں نے. وہ دیکھیں پہلے ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ وہ مجھے آنکھیں نکالنے کا کہہ رہا ہے, ایک اس کو آنکھیں نکالتا, ایک آنکھ نکالتا ہوں, اور دوسرا آدمی کہتا ہے کہ وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کے دل قلب میں یہ ہے کتنے خوشگوار بات سے قلب میں, اور اس کے دل میں کتنی ناگوار بات. تو حال قلوب کا ہوتا ہے, آپ کے بارے میں میرے اندر نفرت ہے اور میرے اندر عداوت ہے اور میرا جو غصہ ہے, تو وہ آپ اسی کا اکثر بنے تو سجائے. اب میں زبانی کتنے الفاظ بھی کیوں نہ بولتا جاؤں, اکس اس کا گیا ہوا ہے, آپ کے دل میں رزمبل میرے لیے اس طرح کا ہے. تو اس لیے المومن مرۃ المومن, مومن مومن کا آئینہ ہے. آئینہ کیا چیز ہے, آئینہ سامنے آتا ہے آپ کو بتا دیتا ہے کہ آپ کیا ہے. میرے دل کے آئینے میں جو آپ کے بارے میں بات ہے وہ آپ پر منعقد ہو کے ریفلیکٹ ہوگی, آپ کے دل میں وہی بات میرے بات آئے گی. تو یہ جگہ میرا دل صاف نہیں ہے دوسرے کی طرف سے, میرا دل جو ہے تو وہ درست نہیں ہے, تو اس سے درست حالات بنائی ہی نہیں ہوگا. اور جتنی خرابی آتی ہے, جتنے حالات خراب ہوتے ہیں, ہمارے اس قلب کی حالت کی وجہ سے ہوتے ہیں. کہ ہمارے دل میں نفرت, عداوت, بغض, بدگمانی, ہاں جی, کہ خوب بلا وجہ دوسرے آدمی کے بارے میں بدگمانی ہے کہ یہ آدمی یہ سوچ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, جس کو اس آدمی نے کہا نا آنکھ نکال رہا ہے, اور دوسرے نے کہا وہ کہتے ہیں اللہ ہے کہ وہ نیک گمان والا ہے بد گمان والا ہے؟ بد گمان والے آدمی کے حالات درست نہیں ہوتے ہیں، اس کے حالات خراب ہوتے جاتے ہیں، اور بدگمان آدمی جو ہے تو وہ بلا وجہ اس سے بدگمانی کی ہوتی ہے، دوسرے آدمی کے دل میں اس کے بارے میں نہیں ہوتی ہے بات، اس سے بدگمانی کی ہوتی ہے، اس سے بدگمانی کی ہوتی ہے. ہمارے ایک ساتھی انہوں نے کہا کہ پروفیسر تھے، انہوں نے کہا کہ اوہ نان انجینئر آدمی آیا ہوا ہے، فنانس ڈائریکٹر ہے، ہمارے کام نہیں کرتا ہے، یہ ہے وہ ہے، بڑے اس کی برائیوں سے بیان کی. میں عزت دینے کے لیے گیا تو اس نے مجھے نہیں دیا، یہ ہوا ہوا. تو میں نے کہا میں آپ کو پھر بھیجوں گا اس کے پاس، عزت لینے کے لیے پھر بھیجوں گا. پہلی بات تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ نے اس کی برائیاں بیان کی. یہ آدمی جو نمازی ہے اور یہ آدمی صدقہ خیرات کرتا ہے، اور صدقہ خیرات آ کر چپکے سے مجھے دیتا ہے کہ میرا کسی کو پتہ نہ چلے، یہ میری طرف سے لوگوں کو دیتے. تو اب تم اس کے پاس جاؤ گے، پورے راستے اس کی اچھائیاں، اس کی نیکی، اس کے بارے میں نیک گمان اس کے دل میں دھیان کرتے کرتے جاؤ گے. پھر جب وہاں پہنچ جاؤ گے پھر بیٹھ جانا. جس پر وہ خود آپ سے پوچھے اپنے کام سے فارغ ہوگا، متوجہ ہوگا کہ آپ کس لیے آئے تھے، پھر بات کرنا. اور مسلسل دل میں ایک گمان کا دہراتے جاؤ گے، اس کے بارے میں نیک گمان کو دہراتے جاؤ گے. پھر اپنے گیزر کا مسئلہ پھر اس سے کہنا، اگر اللہ پاک نے دینا چاہا تو اللہ اس کے دل کو نرم کر دے گا، دے دے گا. اگر اللہ پاک نے آپ کو دینا نہ چاہا تو وہ نہیں دے گا، اس سے بالکل گلہ نہ کرنا، یوں سمجھنا کہ اللہ پاک نے نہیں دیا ہے، کچھ یہ چلا گیا جی اس مراقبے کے ساتھ جو اس کو بتایا تھا. اب واپس ہو کر آیا، بڑا خوش خوش آیا، بڑا سو گیا. ٹھیک ہے، چل سنا لم گرا. تو اس نے کہا کہ میں گیا بیٹھا، تو اس نے کہا تھوڑی دیر کے بعد کہ آپ کس لیے آئے؟ میں نے کہا جی بس یہ ایک مجھے ضرورت تھی گیزر کی، اگر یہ آپ کر سکیں تو مہربانی ہوگی. کیا اس نے مجھے کہا ادھر لاؤ کاغذ. اس نے کاغذ لیا، اسی وقت دستخط کر کے دیا. میں نے کہا برخودار یہ وہ نیک گمان جس کا جو ہم فقرا کے پاس ہتھیار کے طور پر ہوتا ہے، وہ ہتھیار کو ہم استعمال کرتے ہیں ناکامیاب نہیں، اور تجھے دو دو دور دو چار کی طرح تجھے کامیاب کر کے اس ہتھیار کو دکھا دیا ہم نے. ہم نے کہا یہ بات سچ بات ہے کہ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے گاڑی چلاتے دفتر جاتے آتے ہم بدگمانی میں مبتلا ہوتے ہیں، ہم دوسروں کے لیے نفرت میں مبتلا ہوتے ہیں. اور اس کا اثر معاشرے پر آتا ہے، لوگوں پر آتا ہے، رد عمل آتا ہے. خدا نہ خاصا حادثہ ہو جائے، اگلے آدمی آ کر آپ کو سخت بات کہی، آپ نے سخت بات کہی، بات ہو گئی لڑائی. اسے سخت بات کہی، آپ نے کہا شکر کریں جی اللہ کے احسان ہوا میں اور آپ بچ گئے، آئیں آپ بات کرتے ہیں، تو آ کے فیصلہ کیا ہونا چاہیے؟ بس آدمی کو نرم پڑ گئے. ہمارے محلے کا واقعہ ہے، اتفاق کی بات کہ ہمارے میری عمر کے جو پروفیسر تھے یہاں پر، تو اکثروں کی بیویاں 90% کی بیویاں ان پڑھ، باہر ملک کی جو بات آتی ہے انگریزی بولنے والی تو برکز والے اس کو یونیورسٹی کو تعیب ہے. تو ہم نے ان کو کہا کہ اللہ کے بندو ہمارے لیے بڑا بیر کی تاکال کی جماعت میں جو کرو، کہ ہماری عورتیں پڑھی لکھی نہیں ہے، ان کو انگریزی آتی ہو یا وہ ہوتی ہو تو ایسی جماعت بھیجا کرو. میں نے کہا کہ شاہ کہا کشتی میں اتنی پڑھائی اتنی نہیں ہے، تو پرانے لوگ جو ہے کہ بیویاں بہت مشکل سے کسی کی دس پڑی ہوئی ہے، اکثر وہ بھی نہیں پڑی ہوئی. تو ہمارے یہاں ان کی عورتوں کی ان پڑھ عورتوں کی لڑائیاں ہوتی تھیں، ایسے گالیاں دیتی تھیں دوسروں کو، دروازے پر نکل کر آنی سننے والوں کو جو ہے تو حیرت ہوتی تھی. تو اس میں اس طرح ہوا کہ دو ایک دے پڑوسی آ گئے پروفیسر صاحب کے، تو اس کی بیوی پہلے سے مالے میں اس نے دھاک بٹھائی ہوئی تھی لڑائیاں کر کے گالیاں دے کر دبانے کی آئیں. تو کہتے اس کو عورت نے بتایا کہ اس کی اور میری کسی بات پر لڑائی ہو گئی، تو یہ باہر نکلے اس نے خوب گالیاں دی نا، چن چن کے لوگوں میں سے گالیاں نکالی، اس نے بولی آج اس نے پٹھار آدمی کا خیال ہوتا ہے کہ گالیوں سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے، جو اس نے پوری گالیوں کی ساری اپنی ڈکشنری اپنی مکمل کی. کہتے اس کے بعد اس کو میں نے کہا کہ دیکھے یہ گالیاں مجھے بھی آتی ہیں، لیکن شریف آدمی گالیاں نہیں دیا کرتا, کہتے ہیں یہ بات میں کیا کروں واپس, کہتے بس اس عورت کا گالیاں دینے کا یہی آخری دن تھا, اس کے بعد اس نے پھر لڑائیوں میں گالیاں نہیں چھوڑ. اس کو اندازہ ہوا کہ معزز لوگ تو مسئلے کا حل ایسے نکالا, تو جو ساتھی ہمارے گھر پر واپس پہنچے تو انہوں نے واقعہ سنایا گھر والی نے, تو انہیں جا کر واقعے کی تحقیقات ان کے خاندان کو آپ بتائیں تو پتہ چلا کچھ اس واقعے پر وہ ڈلنے کے نکلے تو واقعی جھوٹا تھا, بچوں نے ایسی شکایت کی تو اس کو اور شرمندگی ہوئی کہ واقعی جھوٹا تھا, اس پر میں لڑی ہوں. میں تو ہم اور آپ جو ہیں جی تنویر صاحب راستے پر ہر گاڑی والا آدمی ہمیں دشمن نظر آتا, ہاں کیا یہ کوتاہی کر رہا ہے, اس کا برا بلا کیا رہا ہے, اس کو اب گالیاں دے رہے ہیں. ہمارے ایک ساتھی بڑے ذاکر شاغل ہوئے ہیں, زندگی بندی باشرہ ہوئے ہے, سب کچھ ہوا, تو انہوں نے مجھے ساتھی میں خیال تھا کہ بڑے ترقی کر رہے ہیں, شاید یہ اجازت تک پہنچ جائیں. ان کے ساتھ تین چار بار میں گاڑی میں بیٹھ کر گیا, میں ساتھی نے کہا کہ اس کی استعداد نہیں ہے, یہ تقویٰ وغیرہ اس کو مل جائے گا, لیکن یہ کہ جیسے ہم تربیت دے کر آدمی کو کامل کرنا چاہتے ہیں ایسے نہیں ہو سکے. میں نے کیوں کیوں کہ ایک تو یہ جنجلاتا ہے, ہاں جی اور کیا کہتے ہیں ریٹائرڈ ہونے کو کیا کہتے ہیں, اس کی جنجلاٹ ہوتی ہے اور اس کے لیے کوئی دوسرا لفظ بھی ہے جن کو میرے ذہن میں آیا تھا پھر بھول گیا, ریٹائرڈ کا کیا مانا ہوتا ہے, جی تنگ ہونا, تنگ ہونا بھی اور جی جنجلاٹ ہونا, تنگ ہونا, ہاں جی اور ایک اور لفظ بھی ہے وہ بڑا خوبصورت لفظ جن کو مجھے یاد تھا بھول گیا, ہمارے آپ سے تو کام نہیں کہ ایک تو اس کو جنجلاٹ ہوتی ہے, چڑچڑا ایک تو چڑچڑا پن ہے, یہ چڑچڑا پن تھا, یہ ایک اس کو جنجلاٹ ہوتی ہے, آپ نے کیا بولا تھا جنجلاٹ ہوتی ہے, تنگ ہوتا ہے, تھوڑ دلا ہے, اور اس کو چڑچڑا چڑچڑا پن کا مظاہرہ ہوتا ہے, یہ شخصیت کی کمزوری ہوتی ہے, اس کی آدمی ہوتی ہے. میں کہا میں پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر سفر نہیں کروں گا کیونکہ مجھے مسلسل تکلیف ہو رہی ہوتی ہے, بلکہ جس بھگوان بد جازی کر کے ڈرائیور راستہ لے لیتا ہے جس سے مجھے ہوتی ہے تکلیف. اور بجائے کہ اس کے دل سے دعا نکلے اور سفر اس کا ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور دعا ہی نہیں نکل رہی اس کے لیے, آدمی قربانی بھی کر رہا ہے اور ہم خرچہ بھی کر رہا ہے, قربانی بھی کر رہا ہے, خدمت بھی کر رہا ہے, نتیجے میں دعا اس کے لیے نہیں ہو رہی ہے, دعا اس کے لیے نہ ہو تو اس کو خرچہ علیحدہ ہوا, تکلیف علیحدہ برداشت ہوئی اور دعا بھی اللہ سے کا نقصان ہوا. تو یہ جنجلا ہٹ کا اور چڑچڑا پن کا مظاہرہ نہ کیا کرے, شخصیت کی کمزوری ہے, اگر شخصیت میں کمزوری ہے تو تصوف کا فائدہ ہی تو یہ ہے نا, اس کمزوری کا مجھے احساس ہو گیا, اب وہ کمزوری ہوتے ہوئے میں اس کے مطابق عمل نہیں کرتا, جذبہ ہوتے ہوئے اس کو میں دباتا ہوں, اس کے خلاف میں عمل کرتا ہوں, یہ اصلاح ہے. اور اس آدمی کچھ حفظہ کرتا ہے اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے یہ شخصیت پر جبر کرتے اس کے نفس کو کر دیتا ہے, اس کو موڑ دیتا ہے, تو شاعری شاخ کو موڑ کر جس طرح آزادی پر موڑیں آپ اس سے اس کو فائدہ لے سکتے ہیں, یہ ہو جاتا ہے, نفس مڑ جاتا ہے. پہلے جی ٹی ایس سروس ہوتی تھی گورنمنٹ کی نا, تو ہفتے خوش اخلاقی مناتے تھے, اس میں کنڈکٹروں کو ڈرائیوروں کو یہ فائدہ کہ اس میں تم لوگوں سے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرو گے, تو واقعی یہ ہفتہ منانا جس طرح کے اعتکاف ہے, بیٹھتا آدمی, رمضان ہے, ان چیزوں کے منانے سے جب کچھ عرصہ آدمی کرتا ہے تو آدمی کی زراعت پتھر آ جاتا ہے. ایک کنڈکٹر جو ہے نا اس کے ساتھ سواری لڑائی کر رہی تھی, تو اس نے کہا کہ ہفتہ خوش اخلاقی کے گھنٹہ باقی رہ گیا ہے, میں تمہارے ساتھ دیکھوں گا, اس نے کہا ہفتہ خوش اخلاقی ختم ہو رہا ہے بس, جس نے کہا وہ ہم جو 6-7 دن چپ چپ تھے نا وہ ہفتہ خوش اخلاقی تھا, اب ختم ہو گیا ہے, اب ہم تمہیں ٹھیک کریں گے. تو یہ یعنی ہوتا ہے کہ آدمی جتنے برداشت کا مظاہرہ کریں گے, لحاظ کریں گے آپ, اتنا ہی اللہ پاک آپ کے لیے حالات کو موافق کرتا جائے گا, ٹھیک ہے نا, موافق کرتا جائے گا, مشکلات دور ہوتی جائیں گے, حالات موافق ہو جائیں گے. جن کو آپ جو ہے سختی سے غصے سے تابع دار کرنا چاہتے ہیں وہ آپ کی گرمی سے آج سے تابع دار ہو جائیں گے. زبان ہے نرم, دانت ہے سخت, زبان ہے اکیلی, دانت ہے 32. ایک زبان کی درمی آجی نے 32 کو اپنے آگے تابع دار کر کے سب بنا کر ہاتھ باندھے کھڑا کیے ہوئے. تو ہم آپ کے ذکر اذکار ہم نے کروائے, آپ کو مجاہدات کروائے, لیکن آپ کی شخصیت میں ہم یہ باتیں پیدا نہیں کر سکے تو کام نہیں ہوا, ہم اور آپ بنے نہیں ہیں. پھر اعمال ہو گئے ہم سے, ان کا جو ثواب ہو جائے گا, ان میری شخصیت بنی ہوتی وہ نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, شخصیت نہیں ہوئی. شخصیت بنی ہوتی اس کو کہتے ہیں جہاں بھی جائے رحمت ہو, جہاں بھی جائے اس کی وجہ سے رحمت ہو. اس کے جانے سے وہ آج میں کسی آدمی سے پوچھ رہا تھا ساتھی سے کہ کتنا عرصہ, کہ 2 سال سے زیادہ ہو گئے جو آباشدہ حالت میں, کہا کیا بالکل زیادہ ہو گیا, کوئی بھی نہیں چاہ رہا کہ واپس آ جائے, کسی کا دل خوش نہیں تھا. میں یہاں سے گزر رہا تھا گاڑی میں, اس جگہ پانی آیا ہوا تھا, ایک سفید رکشہ آدمی ایک دوسرا موٹر سائیکل والا اس ہاتھ سے گزر رہے تھے, مجھے احساس نہیں ہوا کہ پانی ہے, گاڑی مجھ سے تیز گزری, گاڑی تیز گزرنے کی وجہ سے ان کو پانی کے چھینٹے پڑے ان پر. تو سفید ریش نے میری طرف دیکھا, اس نے کہا تو خوب خاص سڑے کھا رہے تھے, نکل گیا اللہ میں کیا کروں اس کو, یعنی وہ غیر ارادی طور پر ہو گیا, تو مجھے پتہ ہوتا کہ پانی ہے اور یہ اتنا چھینٹا مارتا ہے تو میں نے سفتارا ایسا کی ہوتی, میں باہر آج کوتاہی تھی ہماری, اس آدمی نے دل دکھ کیا. میں یہاں سے نکلا, کچھ کال کو پہنچا, وہاں سے مڑنا تھا بازار میں, ایک گاڑی میرے آگے مڑ گئی اور وہ یو ٹرن نہیں تھا, آگے پولیس والے بیٹھے تھے, اس کے پیچھے میں بھی گزرا, پولیس والے اس کو پکڑ لیا. آگے کہ وہ سوزوکی پک اپ تھا, مجھے بھی پکڑ لیا. میں نے کہا چلو میں گاڑی کھڑی کر کے چرپائی پر بیٹھ کے ان کو سفارا ہوگا, میری طرف آئے گا دیکھیں گے کیا ہوتا ہے. تو اس نے میں اتنے میں مجھے خیال آ گیا کہ او ہو, اس آدمی کو دل دکھا ہے, اس کی پکڑ آ گئی ہے, مجھے آدمی کو دل دکھ کیا تھا, اس کی پکڑ آ گئی ہے, اور یہ پکڑ جو ہے اب اللہ خیر کرے, یا اللہ تم معاف فرما, سامنے فرما. تو پولیس والا جو سفار ہوا میرے طرف, آج نے کہا یار کہا کہ وہ جو خطا ہوئی تھی بس, تو استغفار سے معاف ہو گئی. تو آدمی نے کیا پکڑنا ہے, پولیس نے کیا پکڑنا ہے, صدر وزیر بادشاہ نے کیا پکڑنا ہے, پکڑنا تو اللہ نے. کچھ الخاط پکڑ کر گرفتار, اس کو اورنگزیب نے گرفتار کر دیا, اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کچھ الخان کو گرفتار کر لیا, گوالیار جیل میں ڈالا ہوا تھا. تو کسی نے کہا کہ اورنگزیب نے تمہیں گرفتار کر دیا, اس نے کہا کہ اس کے بڑی خوبصورت نظم ہے خوشحال خان کی دیوان میں, بنکڑے اورنگزیب نے خلاص پشما, وہ بنکڑے زڑگی کا زڑگی رحمکار ہے, یہ کوئی نظم ہے اس کی کوئی ربائی نظم ہے. اس میں اس نے کہا ہوا ہے کہ میں اورنگزیب کا وش نہیں تھا کہ اس نے مجھے گرفتار کیا ہے کہ میں اس سے آزاد ہو جاؤں, بلکہ یہ کو حضرت کاکا صاحب شیخ رحمکار رحمۃ اللہ علیہ کے کوئی ایسی مجھ سے خطا ہو گئی تھی کہ ان کی ناراضگی کی وجہ سے مجھ پر یہ پکڑ آئی ہے, گرفتاری کی پکڑ آئی ہے, تو اس لیے میں اس کی بند میں ہوں, جو تڑے جڑ گئی کاکا رحمکار ہے میں. تو اس میں دل دکھانے سے بچا کرو, ہمیشہ دل دکھانے سے بچا کرو, یہاں تک کہ جانور کیڑا مکوڑا اس کو بھی. یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں جو خواب ہے, تو ان سے کہا کہ مغفرت ہو گئی, لیکن مغفرت ہو گئی تو کہا آپ کے تو بڑے بڑے کارنامے تھے, یا علوم, تقوی, زندگی, مجاہدات, علم, عمل, کتنا اللہ نے دیا تھا.

Gracias por ponerse.